Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne zarzuty dla właściciela spółki Remedium z Olsztyna, która okazała się piramidą finansową. Właściciel działki będzie musiał zapytać gminę o zgodę na wycięcie drzewa. To propozycja do zmiany Lex Szyszko. Zbigniew Boniek, pierwszym od ponad pół wieku Polakiem w Komitecie Wykonawczym UEFA. Oszukał kilkaset osób, które straciły miliony oszczędności. 9 nowych zarzutów usłyszał właściciel olsztyńskiej spółki Remedium, która była piramidą finansową, informuje prokurator Krzysztof Stodolny. Przede wszystkim zarzut oszustwa ponad 700 osób na kwotę ponad 60 milionów złotych. Sylwester S. został zatrzymany. W innej głośnej sprawie piramidy finansowej, czyli spółki Amber Gold, zeznawali kolejni świadkowie Sejmowej Komisji Śledczej. To pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ich wezwanie miało związek z wątkiem dotyczącym linii lotniczych OLT Express, które spółka kupiła w 2011 roku. Były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniew Mączka przyznał, że jego urząd powinien nałożyć karę na OLT Express za niezłożenie sprawozdań finansowych z lat 2009-11. Tak wynikało z przepisów, które przytoczył poseł Krzysztof Brejza z PO. Dlaczego nie nałożyliście tej kary państwo? Tego nie wiem, uważam, że powinniśmy nałożyć. Urząd od lipca 2010 roku do czerwca 2012 dziewięciokrotnie wzywał przewoźnika do przedstawienia sprawozdania finansowego. Mógł za to również zawiesić lub odebrać koncesję na prowadzenie działalności. Tak się jednak nie stało. Spółka Amber Gold oszukała niemal 19 tysięcy swoich klientów. Stracili ponad 800 milionów złotych. Lex Szyszko do zmiany. Projekt posłów PiSu nowelizujący zasady wycinki drzew na działkach prywatnych już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Komisja Środowiska zaopiniowała go pozytywnie. Poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz z PiS wskazuje, że o możliwości wycinki drzew powinien decydować także urząd gminy, a nie jedynie wola posiadacza nieruchomości. Obywatel, zanim wytnie drzewo, będzie musiał pofatygować się jednak do gminy, gdzie przedstawi proste zgłoszenie. W kolejnych dwóch tygodniach przedstawiciel gminy będzie musiał sprawdzić stan faktyczny. Jeżeli gmina w terminie kolejnych 14 dni nie przedstawi zastrzeżenia, można dokonać wycięcia drzew. Konieczność zgłaszania wycinek do urzędu chwali Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Z drugiej strony twierdzi, iż projekt trzeba będzie jeszcze doprecyzować. Posłowie wprowadzili na przykład taki przepis, który mówi, że przez 5 lat na danym terenie nie można prowadzić działalności gospodarczej. W szczegółach to się sprowadza do tego, że jeżeli ktoś ma pozwolenie na budowę, nie każda działalność gospodarcza musi się wiązać z pozwoleniem na budowę. Drugie czytanie propozycji PiS w sprawie wycinki drzew odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Sejmu jutro. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nabożeństwo pojednania po zamachach w Londynie odbyło się w opactwie westminsterskim. Zjawili się m.in. członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, księżna Kate, książęta William i Harry oraz burmistrz Londynu. Dziekan opactwa John Hall mówił o nadziei i pojednaniu. Nasza modlitwa i zobowiązanie to żyć razem w pokoju i szacunku, być bogatymi w naszej różnorodności i śpiewać razem w harmonii. Do Westminster Abbey przybyło około 2000 osób, pośród nich poszkodowani w zamachu, przedstawiciele policji i służb ratowniczych. Pierwsze czytanie minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. While traveling came near him. Drugie książę William pośród intencji ta burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Lord, make us channels of your peace. Westminster Abbey zapłonęły też setki świec, a dziekan John Hall, cytując Ewangelię, mówił o światłości, której ciemność nie pochłonęła. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Dąbyn. Dwa tygodnie temu Khalid Masud wjechał autem w tłum w okolicy parlamentu, potem rzucił się z nożem na policjanta. Zginęły 3 zaatakowane przez niego osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. W Łodzi nie będzie darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów podstawówek. Taką decyzję podjęli radni. Tym samym nie poparli projektu uchwały obywatelskiej, który złożyła Inicjatywa Polska. Obecnie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Łodzi uprawnione są dzieci do 4 roku życia. Zbigniew Boniek, wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest pierwszym od ponad pół wieku Polakiem, który zasiądzie w tym gremium. Boniek w głosowaniu otrzymał 45 głosów i zajął 4 miejsce wśród 8 wybranych działaczy. Wyniki ogłosił prezes UEFA Aleksander Czeferin. Elected with a mandate of 4 years are Karl-Erik Nilsson, Sweden, John Delaney, Republic of Ireland, Michele Uwa, Italy, Zbigniew Boniek, Poland, 45 votes. W poprzednich latach o miejsce w Komitecie Wykonawczym UEFA ubiegali się Michał Listkiewicz i Grzegorz Lato, jednak bez sukcesu. Zbigniew Boniek zasłużył sobie na ten wybór całą swoją karierą, mówi redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Michał Pol. całą karierą Zbigniew Boniek sobie zasłużył i piłkarską, i tym, że potem został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, wybranym ponownie do pełnienia swojej funkcji. No a Boniek z jego znajomością języków, obyciem, każdy wie, kto to jest Boniek, każdy go pamięta z boiska. Oczywiście nie był anonimowy jako wielki piłkarz, ale nie był też anonimowy jako działacz. Zbigniew Boniek został wybrany na 4-letnią kadencję. Więcej o sporcie już teraz. Adam Malecki. Arka Gdynia czeka w finale Pucharu Polski. Wczoraj żółto-niebiescy wyeliminowali po prawdziwych katorgach Wigry Suwałki. Dziś poznają rywala. Będzie to Pogoń Szczecin lub Lech Poznań. Portowcy stoją przed bardzo ciężkim zadaniem. W pierwszym spotkaniu przegrali z Kolejorzem 0-3. Dziś muszą odrabiać straty. Lech za to ma szansę na trzeci finał z rzędu. Jak na razie jest 0-0. A wielki finał zostanie rozegrany oczywiście 2 maja na Stadionie Narodowym. Walka w Krajowym Pucharze trwa na całego także we Włoszech. Wczoraj Lazio wyeliminowało Romę, a dziś o finał walczą Napoli z Juventusem. Bianconeri wygrali w pierwszym spotkaniu 3-1, ale pod Wezuwiuszem wierzą w odrobienie strat. Mają w tym pomóc Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, którzy rozpoczęli mecz w podstawowym składzie. Warto dodać, że obie drużyny mierzyły się w niedzielę w lidze. Wówczas na San Paulo był remis 1-1, teraz jest 0-0. To nie koniec informacji piłkarskich, bo dziś kibice mogą liczyć na sporą dawkę emocji. Gra Liga Hiszpańska, Barcelona prowadzi 3-0 Sewillą po golach Suarez i dwóch Messiego, a w lidze angielskiej lider Chelsea Londyn podejmuje czwartą drużynę Premier League, czyli Manchester City. Tu bezbramkowy remis. W lidze niemieckiej w barwach Wolfsburga znowu występuje Kuba Błaszczykowski. Wilki remisują też 0-0 z Freiburgiem. W Pucharze Polski grają piłkarze nożni, ale też ręczni. Poznaliśmy 4 drużyny, które zagrają w półfinałach. Nie zabrakło głównych faworytów, czyli Vive Tauronu Kielce i Orlen Wisły Płock. Vive pokonało 37-25 Pogoń Szczecin, a 6 goli strzelił dla mistrza Polski Karol Bielecki, który komplementował rywali za dzielną postawę. Wiadomo, zespół bardzo dobry, nie ustępowali nam w pewnych elementach, ale koncentracją i grą konsekwentną wygraliśmy. Puchar w tym momencie jest dla nas priorytetową sprawą, jak mistrz Polski, także byliśmy skoncentrowani w 100% i walczymy o puchar. Wisła Płock wygrała 36-24 z Azotami Puławy, a grono półfinalistów uzupełniają Gwardia Opole i MMTS Kwidzyn. Nie było cudów w Słupsku, gdzie w ekstraklasie koszykarzy Energia Czarni podejmowała ostatnią w tabeli Siarkę Tarnobrzeg, która wygrała zaledwie 4 z 27 rozegranych meczów. Czarni wygrali 92-86. Rosa Radom zwyciężyła za to na wyjeździe za Seko Gdynia. Wynik 90-80. Dla drużyny z Trójmiasta to już 8 porażka z rzędu, a radomianie zbliżają się do 4 miejsca. Noc pochmurna i deszczowa, a na wschodzie i w centrum także burzowa. Jutro też prawie wszędzie deszcz, tylko na zachodzie więcej rozpogodzeń. I będzie od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. And we got something for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dobry wieczór Państwu, bardzo Państwu dziękuję za te wstępne oklaski. Mam nadzieję, że sobie Państwo też troszkę zostawili na potem. Na Myślnej Wieckiej, przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie. W najbliższy czwartek zapraszam na mój występ. Trochę trójkowych piosenek w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Do usłyszenia o 19.05, Artur Andrus. No co ci szkodzi? A w piątek wystąpi w Trójce legendarna artystka, której głos nas uczy pogody. Tak od lat. Wciąż zachwycająca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ayagore. Zapraszam na transmisję o 18.05. Piotr Stermach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Grzegorz Górny, klub Trójki, słyszeliśmy Bruce'a Springsteena, Born in the USA, a są z nami w studiu goście, z którymi rozmawiać będziemy właśnie o Ameryce. Pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Oraz redaktor Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór. Właśnie wyszła drukiem książka pana Zbigniewa Lewickiego, Historia cywilizacji amerykańskiej. Jeszcze świeżo pachnie farbą drukarską. To jest czwarty tom. Era konfrontacji 1941-1980. Prawdę mówiąc, pewne moje wątpliwości budzi już sam tytuł. Historia cywilizacji amerykańskiej. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak cywilizacja amerykańska? No bo przecież Ameryka jest zaliczana raczej do cywilizacji zachodniej, do wspólnoty transatlantyckiej, że jednak tworzy pewną wspólnotę cywilizacyjną z Europą, zwłaszcza zachodnią, chociażby z Wielką Brytanią. A tutaj pan stawia tezę, że istnieje coś takiego jak cywilizacja amerykańska. To jest, przepraszam, że wchodzę w słowo i odpowiadam, nie odpowiadam, ale komentuję jako pierwszy, ale dosyć zabawne to jest, ponieważ niedawno stosunkowo przeprowadzając rozmowę z panem profesorem, zadałem dokładnie takie samo pytanie na samym początku tej rozmowy. Czyli to jest pytanie, które się narzuca od razu każdemu. Czy istnieje cywilizacja amerykańska? Tu są dwie odpowiedzi. Pierwsza to taka, nie podejrzewam, broń Boże, panów o to, ale taka, Ameryka, jaka to cywilizacja, prawda? I z taką reakcją się spotykałem, że owszem, gdyby pan pisał o francuskiej czy o brytyjskiej, no to mamy o czym pisać, a tu tych Jankesów, prawda, i trochę Indian, to w ogóle o czym tutaj mowa. To oczywiście nie jest rozsądne, natomiast drugie pytanie ważniejsze, ja się oczywiście z tym mierzyłem, kiedy zacząłem pisać tą pracę. Tam jest, nie powiem, że wszystko, ale możliwie dużo. Jest kultura, jest literatura, jest polityka zagraniczna, jest sztuka, jest gospodarka. No to jak to nazwać? Po prostu i zwyczajnie. Jak można nazwać książkę, w której staram się pokazać, jak się rozwijało to społeczeństwo, w miarę równolegle te wszystkie wątki prowadząc od początku, to jest historia czego w takim razie? Ale gdyby pan pisał historię Polski, też o sprawach wewnętrznych, zagranicznych, kulturze, sztuce, to czy zatytułowałby ją pan Historia cywilizacji polskiej? Tak. Tylko, że nikt takiej książki niestety nie napisał, ale Stany Zjednoczone mają tą przewagę nad innymi państwami, że ich historia jest od początku udokumentowana. Nie ma tego początku nieznanego, tych mitów gdzieś tam, prawda, popiela, nie popiela, czy nawet mieszka, o którym wiemy, że była, chyba że go nie było. Wszystko w Ameryce od początku jest udokumentowane, więc nie ma problemów ze stwierdzeniami faktu. Pozostaje tylko opis, jak z tej grupki kilkudziesięciu osób, które wylądowały, prawda, w 1620 roku na tej skale, powiedzmy to mit, ale niech będzie Plymouth, jak z tego powstało w krótkim czasie, bo 400 lat, najpotężniejsze mocarstwo świata? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ukażę Jeżeli to. Spojrzymy na początek dziejów, czyli pierwszy tom historii cywilizacji amerykańskiej pana profesora i spojrzymy na przykład na pierwszy tom też znakomitej historii Polski Andrzeja Nowaka, to ta różnica jest niesamowita. Tam rzeczywiście w książce pana profesora wszystko w zasadzie wiadomo. Natomiast początek Polski ginie w jakichś mrokach, gdzie musimy się zastanawiać, kto był prawdziwy, kto nie był prawdziwy, kto wspominał rzeczywiście o Mieszku, a kto może o kimś innym. To imię nawet się pojawia w różnych formach. Więc ta różnica jest wyraźna. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, oczywiście jest kwestia definicji tego, co nazwiemy cywilizacją, ale ja mam wrażenie, że możemy powiedzieć rzecz jasna, że każdy naród, i to jest prawda, że każdy naród ma swoją specyficzną historię, ale powiedziałbym, że historia Ameryki, tutaj się zawahałem przez chwilę, czy można powiedzieć narodu amerykańskiego, bo to jest osobne pytanie, prawda, w przypadku nacji, która jest złożona tak naprawdę z wielu różnych, jest jakby jeszcze bardziej specyficzna niż historia innych, bo tutaj mamy ten bardzo silny element, jakby to powiedzieć, misji tego państwa, wolność, wyrwanie się spod brytyjskiego panowania, Manifest Destiny, myśl o tym, że my tu jesteśmy otoczeni oceanem i nie musimy się w nic angażować, bo jesteśmy u siebie świetni, wspaniali. Coś, co dopiero zostało przełamane częściowo w czasie I wojny światowej, no i potem drugiej, ale z wielkim tak naprawdę wysiłkiem i niechęcią przecież ogromnej części Amerykanów. To tworzy jednak specyficzną mentalność, bardzo specyficzną, i w dodatku, o czym być może jeszcze porozmawiamy, ten fenomen sklejania na tej podstawie mnóstwa ludzi, którzy przybyli z różnych stron świata, jednak w jeden naród. Dla mnie to jest coś do dziś nie do końca zrozumiałego, na czym polega siła przyciągania Ameryki, że ludzie, którzy właśnie skądś tam przyjechali i którzy wreszcie dostają obywatelstwo amerykańskie w czasie tej specjalnej, bardzo przejmującej uroczystości, potem często, bo nie wszyscy oczywiście, ale często z ogromną żarliwością mówią: tak, ja pochodzę stamtąd, ale jestem Amerykaninem, naprawdę jestem Amerykaninem. To pokazuje siłę tego czegoś, co pan profesor nazwał cywilizacją. I no, tym spoiwem oczywiście, to jest ciekawe dla mnie jako dla filologa, bo to było moje to oryginalne wykształcenie, to jest język. To jest język, który udało się Amerykanom, były niedawno próby, na szczęście nieudane, wprowadzenia drugiego języka quasi-oficjalnego, hiszpańskiego. Nie to, że hiszpański jest językiem gorszym, tylko że jeżeli zacznie się rozbijanie języka, to za chwilę się będzie rozbijało naród. To jest zupełnie oczywiste, że to jest to spoiwo, i wszyscy imigranci mieli przykazane, że muszą się uczyć angielskiego. Że nie można było zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych, jak się nie miało chociaż jakiegoś pojęcia o języku, prawda, zdało się egzamin z historii Stanów i tak dalej. I język jest tym spoiwem. To, co pozwoliło ludziom z tylu państw dogadywać się ze sobą i mieć poczucie, że tak naprawdę to mogą pojechać przez cały kontynent, spotkać kogoś, kto tam mieszka, którego w życiu nie widzieli, który wygląda nawet trochę inaczej, może ma inne wartości i inną historię, i natychmiast zacząć z nim rozmawiać w naszym wspólnym języku. To, co w Europie mamy dokładnie odwrotną sytuację, prawda? I każdy z nas mówi po swojemu, za czym idzie sposób myślenia, no wiemy, prawda, czym jest język dla sposobu myślenia. Natomiast uzupełniłbym to, co pan powiedział, jeszcze jeden element, który staram się bardzo często mówić. Dla mnie to są może dwa elementy krótkie, ale jeden przede wszystkim, który stanowi dla mnie o istocie Ameryki. To znaczy stwierdzenie, które pada w Deklaracji Niepodległości, a to oczywiście każde dziecko amerykańskie zna od samego początku, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. I mnie nikt nigdy w szkole, jak miałem 9 lat, nie powiedział, że mam prawo do szczęścia. Mnie i panom zapewne też w szkole mówiono: masz słuchać, masz być grzeczny, masz wstawać, jak nauczyciel wchodzi, i tak dalej, i tak dalej. Obowiązki, ale nie prawo. A już na pewno nikt mi nie mówił, że mam prawo do szczęścia. I to powoduje, że ten naród jest inny. Jak panowie byli tam na pewno, oni są zadowoleni z tego, że są Amerykanami. Mało kto jest tak zadowolony z tego, że jest tym, kim jest. No może Brytyjczycy, a z innych powodów. Są szczęśliwi, że są Amerykanami. I drugi element, bardzo krótko. Poza oczywiście rozważaniami tak już teoretycznymi o rządztwie i tak dalej, tam się nie używa pojęcia rządu tak, jak się używa go u nas. Mnie w szkole, panów też na pewno uczono, że jest rząd, rząd rządzi, a my jesteśmy rządzeni. I mamy być szczęśliwi, że jacyś mądrzy ludzie nami rządzą. Tam nie ma w ogóle żadnego podporządkowania jakiejkolwiek władzy. Ci, którzy są w Waszyngtonie, to jest administracja. To są ludzie wynajęci do zarządzania, a nie do rządzenia. Jak mi się nie spodobają, to ich zwolnię. No, upraszczam oczywiście, ale nie mam w stosunku do nich żadnej podległości. My jednak tutaj w Europie, nie tylko w Polsce, żyjemy w tym poczuciu podporządkowania władzy, czego Amerykanie w ogóle nie znają i są przez to również szczęśliwi. A ja sobie tutaj pozwolę na pewną dygresję, bo mam wrażenie, że to, o czym pan profesor mówi i co ja ogromnie właśnie w Ameryce i Amerykanach lubię, czyli myślenie o tym, że nasza wolność jest najważniejsza i to my cedujemy, jeżeli chcemy, i dopóki to się dzieje dobrze, cedujemy część tej wolności na administrację, dopóki ona sobie radzi, że przecież w sumie podobny w dużej mierze sposób myślenia był w pierwszej Rzeczpospolitej. Pierwsza Rzeczpospolita była ufundowana na podobnym myśleniu, że oczywiście król był pomazańcem Bożym, ale to szlachta cedowała na niego pewne swoje prawa i gwarantowała sobie również prawo wypowiedzenia posłuszeństwa. Ale jeżeli tylko król, szlachta. Tylko szlachta, to jest prawda. Różnica. Tak, to jest różnica, ale był ten bardzo taki wolnościowy sposób myślenia i tego mi brakuje. To gdzieś w dzisiejszej Polsce zniknęło, a ta dygresja prowadzi mnie do wniosku, że ci Polacy z czasów pierwszej Rzeczpospolitej byli w pewnym stopniu w swoim sposobie myślenia o swojej wolności podobni do Amerykanów, również tych dzisiejszych. Czyli podobna tradycja republikańska, tylko inny demos. Tak, tu można, demos, można by tak powiedzieć, tak. Tak. Zanim Ameryka zaczęła zmieniać świat, musiała zmienić sama siebie. I ten tom historii cywilizacji amerykańskiej pana profesora zaczyna się od 1941 roku. To jest ten początek zmieniania Ameryki, że ona po raz pierwszy wychodzi z takiego ścisłego izolacjonizmu, wchodzi w wielki sojusz polityczno-wojskowy i tak jak wcześniej była, jak tu mówiliśmy, taka bardziej wsobna, skoncentrowana tylko na kontynencie amerykańskim, teraz wychodzi na świat i tu padło słowo, że Ameryka ma misję, tylko że wcześniej ta misja była ograniczona do siebie, a teraz ta misja zaczyna ogarniać świat. Tak. Zaczyna się ten tom w 1941 roku z pominięciem wojny jako takiej. To było w poprzednim tomie, bo to jakby inny ciąg opowiadania. Tutaj jest od 1941 roku w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście wojny nie było, natomiast byli ludzie, którzy prowadzili swoje normalne życie. I to jest ta zmiana, z której też może nie wszyscy zawsze zdają sobie sprawę, że Ameryka do pierwszej wojny, tak jak pan słusznie powiedział, to był w ogóle kraj marginalny. Gdzieś tam hen daleko, kraj, który nie miał stałej armii, który rzeczywiście rozwijał się gospodarczo, no ale bez przesady. Ciągle jeszcze była potężna Wielka Brytania, Niemcy i tak dalej, Francja. I Stanami Zjednoczonymi tak bardzo się nie przejmowano. No to, że weszły do pierwszej wojny, to zasługa Wilsona w dużej mierze tak naprawdę i tak dalej, już nie ma co do tego wracać. I natychmiast się wycofały ze świata, odrzuciły przecież traktat wersalski. I dopiero po drugiej wojnie światowej ten kraj zaczął się uczyć świata. I to musiał się uczyć tego świata, on i jego prezydent Truman, na niezwykle przyspieszonym kursie, bo już po drugiej stronie był ten wielki przeciwnik, który mu zagrażał egzystencji, prawda, świata czy Stanów Zjednoczonych. Dlatego ja patrzę na Stany Zjednoczone i na błędy, jakie ten kraj popełnia, z pewną wyrozumiałością, bo to nie jest Wielka Brytania, która miała paręset lat spokojnego uczenia się świata, popełniania drobnych błędów, korygowania, no aż doszli, powiedzmy, do mistrzostwa dyplomatycznego, chociaż przy okazji stracili imperium, ale to już jest inna sprawa. Natomiast Stanów Zjednoczonych, polityków amerykańskich, no nikt do tego nie przygotował właściwie. To było wydarzenie niezaplanowane, przecież nikt nawet nie chciał do II wojny światowej wchodzić. No nie nikt, ale ogromna część Amerykanów nie chciała wchodzić. Gdyby nie atak na Pearl Harbor, to sobie mogę niestety wyobrazić sytuację, gdzie cała półkula zachodnia to jest Ameryka, a cała półkula wschodnia to są Niemcy, prawda? Bo Japonia oczywiście też. No i tyle, bo Ameryka nie chciała się wtrącać do Europy. No ale została zmuszona. I wtedy się musiała nauczyć, na czym polega dyplomacja światowa, na czym polega świat, jakie są gry interesów, jak to wszystko rozegrać. Więc i tak moim zdaniem zrobiła to szybko, jak na ten, no z grubsza pół wieku, prawda, jakie upłynęły teraz troszkę już więcej od zakończenia wojny. Natomiast no, zrobiła to z pewnymi konsekwencjami niestety również dla nas, pilnując rzecz jasna swojego interesu. Jak spojrzymy na kartę atlantycką uzgodnioną między Churchillem a Rooseveltem, no to to jest, z niej się wyłania obraz świata idealnego, gdzie demokracje decydują o sobie, gdzie jest prawo do samostanowienia. No coś, co stało w ewidentnej sprzeczności z uzgodnieniami Wielkiej Trójki później, podjętymi niewiele później. I najzabawniejsza rzecz, że Roosevelt uważał, że że nie ma żadnego konfliktu pomiędzy tym idealizmem, a jego układami ze Stalinem. Jak to było możliwe? Myślę, że on to szczerze mówił, no tak przynajmniej źródła twierdzą. Jak to było możliwe? Nie wiem, ale faktem jest, że takie było jego widzenie tego układu wówczas, czyli mówimy o właśnie roku 41 czy 42. Często pada takie porównanie dwóch imperium, rzymskiego i amerykańskiego, Pax Romana, Pax Americana, ale Rzym się rozwijał drogą podbojów, natomiast Ameryka nieco inaczej. I chciałbym tutaj przywołać taką głośną książkę Petera Taylora o czasach nowożytnych, gdzie on twierdzi, że w ciągu ostatnich 400 lat tylko trzy mocarstwa na świecie osiągnęły status hegemona i uczyniły to nie drogą podbojów militarnych, ale przez działania polityczno-ekonomiczne, akumulację kapitału i innowacyjność. I stały się takimi cywilizacyjnymi liderami, które zaproponowały całemu światu nowe rozwiązania. Jak pisze Taylor, były to Niderlandy w XVII wieku, Wielka Brytania w XIX i Stany Zjednoczone w XX. I każde z tych państw wypracowało pewne nowe wzorce kulturowe i nowe modele nowoczesności, które potem były przejmowane przez inne kraje świata. I każde miało jakiś swój nośnik kultury, jakąś matrycę kulturową, jakiś własny rodzaj sztuki. Dla Niderlandów było to malarstwo, Rubens, Rembrandt. Dla Anglii XIX wieku była to powieść, Dickens, Jane Austen. Natomiast w XX wieku dla Ameryki takim wehikułem stało się kino. I przyznacie panowie, że ten podbój Ameryki właśnie dokonuje się przez kulturę masową, przez kino, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tak, ale pomijam ten okres heroiczny kina, początków kina, gdzie ten rozwój był bardziej równomierny, a po prostu po II wojnie światowej, to była kwestia praktyczna. Hollywood kręcił filmy w latach 40., kiedy trwała wojna i kiedy wojna się skończyła, to nikt nie miał filmoteki. Tylko Hollywood miał filmy, które sprzedawał, czy dawał na ogół sprzedawał do Europy i był jedyny. To był ten moment dominacji światowej, bo przed II wojną kino amerykańskie oczywiście było, ale było też kino francuskie, kino polskie i to się jakoś tam mniej więcej równoważyło. A w okresie 45-50 Amerykanie zdominowali, zanim się odbudowała kinematografia europejska, tam trochę szkoła włoska, ale to też nie od razu, to Amerykanie już zawładnęli salami kinowymi i zawładnęli swoją wizją świata, więc im wojna w tym momencie pomogła, bo ich nie zniszczyła. Oczywiście, że kultura masowa, kino, później oczywiście telewizja i tak dalej, to Amerykanie doskonale wykorzystywali. Ja nie jestem pewien, na ile malarstwo było aż tak nośne, żeby roznosiło się po całej Europie i wszyscy mówili, ach ta Holandia, jakie ona ma wspaniałych malarzy. Nie znam na tyle historii Niderlandów, ale coś tak mam poczucie, że jednak... W środowiskach dworskich, szlacheckich, wtedy też... Tak. Inne były elity, prawda? Nie, elity, ale to ciągle było, prawda, miłość do starożytności i tak dalej. To było takie, na pewno istniało, ale nie sądzę, by aż tak bardzo, bardzo zdominowało, jak kino amerykańskie rzeczywiście zdominowało Europę po II wojnie i już pozostało i narzuciło obraz Ameryki, a poniekąd także obraz świata, bo wiele filmów tych, które formowały pokolenie urodzone po wojnie, wychowało się właśnie na tych aktorach, na tych reżyserach, którzy wykorzystali swój moment. Dwie refleksje związane z tym cytatem, który przytoczyłeś. Po pierwsze, mam wrażenie, że mimo udziału Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej, to Stany Zjednoczone tej ekspansji dokonały najbardziej pokojowo, bo jednak jak spojrzeć na XVII wiek, wojnę 30-letnią, w której przecież Habsburgowie brali udział, Holandia była jej elementem, jak spojrzeć na wojny toczone przez Wielką Brytanię, Indie, wojny burskie w XIX wieku, to nie była ta ekspansja tak do końca pokojowa. Natomiast Stany Zjednoczone dokonały oczywiście częściowo tej ekspansji poprzez to, że wojska amerykańskie pozostały po II wojnie światowej w Europie i one były takim rozsadnikiem kultury masowej. Ale ja bym postawił jednak tezę, że paradoksalnie właśnie Stany Zjednoczone najbardziej pokojowo, jakby porównać jeszcze zasięg tej kultury amerykańskiej do tego, jaka była aktywność wojskowa Ameryki, to tutaj najbardziej pokojowo właśnie właśnie Stany Zjednoczone swoje widzenie świata, swoją kulturę rozprzestrzeniły. A jeśli już toczyły wojny, to no z wyjątkiem może wojny z Hiszpanią i Filipin, to nie po to, by zająć terytoria, prawda? Nawet te najbardziej potępiane wojny Ameryki. I to też różnica właśnie z Holandią, tak, i Wielką, tak, Brytanią. Te wojny Irak, Afganistan, cokolwiek, to nie było po to, żeby zająć terytorium. To było w imię takiej czy innej misji, którą akceptujemy albo nie, ale nie chodziło o podbój terytorium. Jeśli już, to Stany Zjednoczone prowadziły, czy dążyły do dominacji gospodarczej, do dominacji ekonomicznej, prawda? Ale nie zabierały innym narodom ich tożsamości. Nie zabierały im języka, nie zabierały im władz, prawda? Nie narzucały własnych. Rozwijajcie się, bylebyście kupowali amerykańskie. I druga refleksja, związana dokładnie z tym, o czym pan profesor teraz mówił, to jest kwestia takiej wojny pomiędzykulturowej, pomiędzy Europą przede wszystkim, a Stanami Zjednoczonymi, w której Europa, mam wrażenie, czasem przez poczucie braku pewności, może przez jakieś kompleksy, próbuje przyjąć postawę wyższości. Czasem takiej, powiedziałbym, wręcz tandetnej wyższości. Trochę mi to przypomina sytuację, jeżeli mogę to porównać do sfery, w której pracuję, czyli do sfery medialnej, kiedy pojawiły się dwa, no najpierw pojawił się Super Express jako pierwszy tabloid, potem pojawił się drugi tabloid Fakt na rynku medialnym i wtedy niektóre poważne opiniotwórcze gazety zaczęły tam psioczyć, że no, to tu wybrzydzać, tak, że to takie okropne, że to taka tabloidyzacja, że fe, że fuj, tylko że te gazety zajmują pierwsze miejsca, jeśli chodzi o czytelnictwo, no i mają swoją siłę rażenia, ogromną siłę rażenia. I to jest trochę podobnie z tym. No, oczywiście my możemy mówić, że tutaj Europa ma swoją kulturę, Bergman, Pasolini, że te dzieła sztuki, że ta wyższość kulturowa, no ale faktem jest, że w tej wojnie jednak Europa, w tej wojnie kulturowej jednak Europa przegrała. I nie wiem, czy zawsze należy się nastawiać na to, że to, co bardziej skomplikowane, to, co bardziej wydumane, bardziej takie, powiedziałbym, highbrow, takie jest określenie angielskie, taka, tak, wysoka kultura, że to zawsze jest lepsze niż ta kultura popularna spod znaku, mówiąc umownie, McDonalda. No nie, jednak nie zawsze. Ale Ameryka to nie jest tylko to przecież, prawda? Proszę pamiętać, co też jakby no, jest faktem historycznym, że pierwsi ci, którzy założyli Stany Zjednoczone, Amerykę, kolonie, później Stany Zjednoczone, tak zwani pielgrzymi, wylądowali na tejże skale w Plymouth w 1620 roku, a college pod nazwą Harvard powstał w 1627 roku. Jedną ręką rąbali drzewa, żeby karczować i siać, a drugą ręką zakładali już instytucje wyższej edukacji. Oczywiście to była inna szkoła niż teraz, a w całej Europie wtedy była inna szkoła. 1627, poza Uniwersytetem Jagiellońskim, no to żadna szkoła w Polsce nawet nie może się porównywać. To, że w tej chwili w tym kraju są no, jedne z najlepszych uczelni świata i najbogatszych, a są bogate nie dlatego, że państwo płaci, tylko dlatego, że absolwenci czują się zobowiązani, żeby nadal podtrzymywać poziom nauczania. Roczny budżet Harvardu jest równy rocznemu budżetowi na całą naukę polską. No, ale te pieniądze nie pochodzą z rządu federalnego czy jakiegokolwiek innego. Te pieniądze pochodzą od ludzi, którzy te datki, darowizny w różnej postaci, oczywiście także czesne, ale czesne można być zwolnionym przy różnych warunkach. I to pokazuje szacunek dla wiedzy, szacunek dla nauki. Duży bardzo nacisk położony na tę sferę. Oczywiście kino powszechne, popularne, tak, ale jednocześnie no, osiągnięcia nauki, nobliści i tak dalej, to jest wynik tego, że cały naród, jeśli tak można brzydko powiedzieć, szanuje naukę, wie, że to jest przyszłość i grupy imigracyjne, które wiedziały o tym i robiły to, grupa żydowska, grupa chińska, grupa wietnamska, bardzo szybko awansowały w społeczności, jeżeli kształciły swoje dzieci. A grupy, które tego nie doceniały i nie widziały takiej potrzeby, to chociaż są liczne w Stanach Zjednoczonych, to nie znaczą wiele w tym kraju. Nauka i uczenie się jest kluczem do awansu w społeczeństwie amerykańskim. Wracając do kultury masowej, chciałbym ją też powiązać z pewną sferą idei, często pojawiają się takie filmy przygodowe, katastroficzne, gdzie światu grozi zagłada i wtedy kto ratuje świat? Amerykanie. Często niekiedy osobiście prezydent Stanów Zjednoczonych. Oczywiście. Ale to jest taki wątek mesjanistyczny. Tak. I czy Stany Zjednoczone nie są dziś najbardziej mesjanistycznym krajem świata, przekonanym, że mają do odegrania wielką rolę dziejową w takim planie ratowania świata. I teraz, i wcześniej pan już wspomniał pojęcie, prawda, manifest destiny, tego widomego przeznaczenia, czyli podboju kontynentu amerykańskiego jako realizacji woli Bożej, no to państwo w ogóle powstało dla Boga, prawda? To państwo powstało, ci pierwsi, którzy zakładali to państwo, no wtedy jeszcze oczywiście tylko kolonie, ale robili to w imię Boże. I wszystko, co robili, robili w imię Boże. Dlatego też de Tocqueville pisał, że Amerykanie są narodem o duszy Kościoła. Dokładnie, dokładnie. Zresztą książka nieprawdopodobnie, no, jakby to powiedzieć, nikt tyle nie zrozumiał z Ameryki po tak krótkim pobycie jak de Tocqueville i nikt tego tak pięknie nie napisał. Natomiast i to przez cały czas było, oczywiście, że tak. Oni są przekonani, że ich zadaniem jest szerzyć w świecie najlepszy model, czyli model amerykański, demokracja, wolny rynek, prawda? To są te pojęcia, które czują, że mają takie zadanie. No, możemy to oceniać negatywnie, oczywiście, to jest kwestia wyboru, ale oni nie narzucają tego, oni nie każą tego robić, oni pokazują, widzicie, myśmy tak tą drogą poszli i oto do czego, jak szybko doszliśmy. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj, żeby tak nie słodzić tylko Amerykanom, że tu wpadają czasem w pułapkę i przykład no, fatalnych skutków takiej pułapki mogliśmy obserwować na Bliskim Wschodzie. Wtedy, kiedy neorealiści mieli największy wpływ na administrację Busha juniora, czyli czasy po ataku na World Trade Center, czasy wojny w Afganistanie, ale przede wszystkim w Iraku, no to przecież ona była prowadzona właśnie z takim założeniem, że wygrajmy, a potem pokażmy ten model, prawda, i Irak się stanie piękną, bliskowschodnią demokracją. No, nie stał się, bo mam wrażenie, że Amerykanie nie doceniają często czynnika tradycji, czynnika historii, czynnika mentalności, charakteru narodowego. Może dlatego, że sami mają zupełnie inne doświadczenie. Mają to doświadczenie tego melting pot, że kto przyjeżdża do Ameryki, obojętnie skąd by był, co oczywiście jest też pewnym uproszczeniem, bo nie wobec wszystkich tak to działa, no ale wobec ogromnej części tak działa właśnie, że są w stanie ludzie zachować swoją tożsamość z miejsca, z którego przyjechali, ale jednocześnie włączają się w ten nurt amerykańskiej demokracji, stają się Amerykanami. Podczas kiedy gdzieś tam indziej, właśnie w Iraku, w Afganistanie, w Europie, także w Japonii, to tak jednak nie do końca działa. Ale prawie, bo proszę zauważyć, że Amerykanie wpadli w tę pułapkę w Iraku czy w Afganistanie, bo byli pod wrażeniem własnego sukcesu właśnie w Niemczech powojennych i właśnie w Japonii. Prawda, to prawda. Gdzie nagle przyszli, prawda, zmienili Japonię no, w ciągu no, pół roku czy roku, wszystko, prawda, od wprowadzenia szkół koedukacyjnych, podanie kobietom prawa głosu, już nie mówię o sprawach demilitaryzacji, ale o takich kulturowych sprawach. Cesarza zostawili, chociaż też mieli wątpliwości no, co ale do tego. To, po to właśnie, to było też mądre, po to właśnie, żeby utrzymać spoistość. I Bush senior zachował Saddama Husseina z tego samego powodu i dobrze zrobił, prawda? Jeśli chodzi o spoistość narodu, cokolwiek myślimy o Saddamie Husseinie. I chcieli ten model powtórzyć. Myślą, że skoro się udało w kraju o tak głębokiej i różnej kulturze jak japońska, lub w kraju o tak głębokiej dumie słusznej jak Niemcy, to w ciągu tam krótkiego czasu zmieniono wszystko, no to dlaczego nie w Iraku i nie w Afganistanie? Tylko, że tam się nie przygotowali. Ale podobny błąd popełnili nie tylko republikanie za Busha, ale demokraci za Obamy. To poparcie arabskiej wiosny. No, ostatnio no, ten nowy szef CIA przyznał, że to był błąd. Że jednak nie da się tych wartości, które są bliskie Amerykanom, narzucić krajom o innym podglebiu. Ale tam nie narzucali. Kulturowym. W arabskiej wiośnie zaakceptowali. Tam takiego narzucania nie było, prawda? Oni pozostali na uboczu. Może byli za mało wierni swoim przyjaciołom, jak w Egipcie, prawda? I tak dalej. Nie, oni tam się w to nie wtrącali specjalnie. To inaczej właśnie niż w Iraku, szczególnie w Iraku, gdzie próbowali zmienić państwo dogłębnie i zrobili to bardzo nieudolnie. I to była też inna sytuacja, dlatego że tam była gra bardzo wielu różnych interesów, również europejskich. Jednak inaczej niż w przypadku wojny w Iraku. Tak, oczywiście. Nie, więc Bliski Wschód jest oczywiście problemem Ameryki od samego początku, od uznania Izraela przez Trumana te kilkanaście minut po powstaniu państwa, z wszelkimi tego konsekwencjami dla wrogości państw arabskich i tak dalej. To jest oddzielny temat, kontrowersyjny, trudny, nie mający prostego rozwiązania, ale proszę pamiętać, skoro już mówimy o mesjanizmie, to jednak poparcie Ameryki dla Izraela wywodzi się w dużej mierze z wierności Pismu Świętemu, prawda? To jest naród wybrany, któremu jesteśmy winni cześć i poparcie. I szczególnie baptyści, szczególnie ta wielka grupa religijna południa Ameryki naprawdę tak myśli. Zresztą sam Truman powiedział, że jestem nowym Cyrusem, tak jak Cyrus uwolnił Żydów z niewoli babilońskiej, tak samo on ich uwolni z niewoli tej brytyjskiej akurat wtedy i wprowadzi do ziemi obiecanej. Myśmy trochę zapomnieli już, że jednak istnieje naród taki jak amerykański, w ogóle no oczywiście protestanci, który czyta Pismo Święte codziennie, zna je na pamięć, potrafi cytować i żyje w tej rzeczywistości. Cała literatura amerykańska jest kompletnie niezrozumiała, jeżeli się nie zna Pisma Świętego, jeżeli się nie rozumie imion bohaterów, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to się nie zrozumie ani Melvilla, Moby Dicka, ani Faulknera, ani nikogo praktycznie biorąc, bo cała ta kultura pisana przynajmniej osadzona jest w rzeczywistości biblijnie, jeśli chodzi o sposób myślenia. No i bierzemy banknot dolarowy i czytamy In God We Trust, prawda? A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo istnieje odłączenie, odgraniczenie kościoła od państwa, a jednocześnie jest w Boga wierzymy na banknocie, jest składanie przysięgi sądowej, prawda, do której nie ma obowiązku, no ale każdy mówi, prawda, trzyma rękę na Biblii, chociaż teoretycznie mógłby tego nie robić. Jest składanie przysięgi prezydenckiej. Co ciekawe, w przysiędze prezydenckiej nie ma słów tak mi dopomóż Bóg. To jest do decyzji składającego przysięgę. Ale już tym razem przy Trumpie, ale i wcześniej, prezes Sądu Najwyższego ten tekst wygłosił. I właściwie prezydent nie miał wyboru, niż to musiał powtórzyć. Ale to było nie do końca zgodne z tym tekstem, który jest w Konstytucji. Tam tego nie ma. Nikt nie może nikogo zmusić do powiedzenia tak mi dopomóż Bóg, skoro tego nie chciałby powiedzieć. Też taka ciekawostka, że tak powiem, z ostatniego okresu. Poprzez swoją kulturę masową, ale nie tylko, poprzez technologię, Ameryka jest takim globalnym trendseterem, czyli kreuje pewne trendy w skali światowej. Tutaj otwieram książkę pana profesora. Jest kalendarium rok 1969. To nie tylko rok lądowania człowieka na Księżycu, ale 15 maja... 69 rok. Śmierć pierwszej ofiary AIDS. Albo... Wtedy jeszcze nierozpoznany skądinąd, ale Amerykanie wtedy zachowali tkankę. Zachowali tkankę, bo wiedzieli, ten człowiek umarł na coś bardzo dziwnego. Nie wiedzieli na co. Tkanka była zachowana i wtedy okazało się po latach, że ten pierwszy, który zmarł, to miał AIDS, bo dopiero później nauczono się tej jednostki chorobowej. Albo 2 września 1969 rok. Instalacja pierwszego bankomatu. Czyli Stany Zjednoczone wszystkich wyprzedzają, jeżeli chodzi o ten większość trendów nowych rozwiązań, ale także jeżeli chodzi o pewne... Przepraszam, że się wtrącę nie do końca. Tutaj pewne moje hobby technologiczne. Na przykład bardzo przez długi czas Stany Zjednoczone były bardzo w tyle, jeżeli chodzi o telefonię komórkową. Kiedy już w Europie telefonia komórkowa była na poziomie cyfrowym, to w Stanach Zjednoczonych wciąż była w dużej mierze na poziomie analogowym i na przykład płaciło się cały czas za telefony przychodzące. Taka ciekawostka inna z kolei. Nie tylko to, ale oni do dzisiaj korzystają z czeków i właściwie nie korzystają z przelewów bankowych, co jest też zabawne, że rachunki przychodzą do domu, bierze się rachunek, wypisuje się czek, wkłada się do koperty rachunek i czek i wysyła się na przykład do przedsiębiorstwa elektrycznego. Nie przeskoczyli do tego momentu, czyli teoretycznie ten przelew można zrobić, ale nie za właśnie takie rzeczy jak gaz czy prąd. Także w pewnych momentach oni się zatrzymali, myśmy ich przeskoczyli. Niemniej znowu początki państwa amerykańskiego czy kolonie amerykańskie, to słynne kazanie Winthropa. Będziemy jako to miasto na wzgórzu i oczy całego świata będą skierowane na nas. I nie ma dzisiaj dnia, żeby w wiadomościach wszelakich, drukowanych, elektronicznych, jakichkolwiek innych, nie pojawiała się Ameryka. Trump coś zrobił, Trump czegoś nie zrobił, coś się stało, coś się nie stało. bez przerwy wszyscy mówimy o Ameryce, no i przez to oczywiście mamy do niej taki stosunek mieszany, no bo skoro tyle mówimy, to na pewno są także rzeczy negatywne. Ale chciałbym zahaczyć o pewne procesy, zjawiska społeczne, kulturowe, a nie tylko o technologię. Mianowicie, no w Stanach Zjednoczonych chyba rozpoczęła się ta wojna kulturowa, która z czasem ogarnęła także inne kraje. I można powiedzieć, że niektóre kraje są jakby rozłupane na... Ty mówisz o 68 roku. No mówię o tym, o czym pisała Gertruda Himmelfrapp w swojej książce. Jeden naród, dwie kultury. I taki model rozłupania narodu, przepołowienia, ale właśnie nie tyle politycznie, co kulturowo, no się też później powtórzył w innych państwach. Nie jestem pewien, czy w Ameryce. Ja to społeczeństwo postrzega, no nie ja jeden oczywiście, jako niezwykle otwarte w tym sensie, że jest możliwość przekraczania granic. Że można awansować z jednej grupy do drugiej dzięki własnym umiejętnościom. Że tych barier jest bardzo niewiele. Ale ja mówię teraz o takim kulturowym zderzeniu, chociażby republikanie, demokraci. No ja bym powiedział, że raczej pewnie rozumiem, że masz na myśli rednecks kontra tam elity ze wschodniego wybrzeża, tak? Na tej zasadzie mniej więcej, że to się powtarza. Może trochę Reagan tak. Reagan był demokratą na początku swojej kariery politycznej. Potem stał się republikaninem, prawda? Lincoln urodził się w niezwykle prymitywnej chałupce. Nie miał żadnego wykształcenia. Został prawnikiem i prezydentem. Więc ta teza znowu jest taka troszeczkę naciągana, chyba że mówimy o obecnym czasie. Chyba że mówimy o roku 2017, gdzie ten podział naprawdę zaczyna, moim zdaniem, po raz pierwszy występować. Twardy podział pomiędzy tymi, którzy chcą Trumpa i tymi, którzy nienawidzą Trumpa. I to już jest tak głębokie, że nie wiem, czy będzie do zasypania. Ale jednak te procesy się już zaczęły znacznie wcześniej, chociażby w latach 60., gdzie ta kwestia tej wojny kulturowej została bardzo mocno postawiona przez kontrkulturę. No tak, że mi przychodzą do głowy takie punkty odniesienia jak urodzony 4 lipca, prawda? Mm-hmm. No to był pewien konflikt kulturowy, to znaczy z jednej strony żołnierze wracający z Wietnamu, szacunek dla nich, a z drugiej strony właśnie kontrkultura, protesty przeciwko wojnie, początek chyba tego, o czym mówisz. Ja mam wrażenie, że my czasem odbieramy ten obraz też dosyć karykaturalnie, że w sposób bardzo uproszczony, bo jednak jest tak, że jakby spojrzeć dzisiaj nawet na tę mapę sympatii, mówi się, że duże miasta, no to właśnie jest ruch przeciwko Trumpowi, że to jest antytrumpowy sentyment, że to jest to są te postępackie elity, no ale przecież też często wystarczy z centrum miasta przejechać na przedmieścia i już to się zmienia, mimo że to są wciąż te same miasta wschodniego wybrzeża. Tak, ale więc na uniwersytecie to jest trochę wymieszane. Na uniwersytecie nie można być pro-Trump, bo traci się pracę. Po prostu i zwyczajnie. Pod takim czy innym pozorem. I to już nie teraz, to się zaczęło za Obamy jeszcze, prawda? Jeżeli ktoś nie uważa, że Obama nie jest dobrym kandydatem czy prezydentem, to w zasadzie, ja był profesorem oczywiście, to nie mógł tego głosić, bo jeśli głosił, to znaleziono powód do usunięcia go. Więc ja bym raczej tutaj lokował te momenty zmiany. Nie wiem, na ile trwały, bo nam się wydaje, że zawsze zmiana jest trwała. Ja pamiętam lata 60., kiedy większość komentatorów była przekonana, że te wydarzenia lat 60. zniszczą Amerykę, że kontrkultura rozniesie od środka Amerykę, rozsadzi. No i tak się oczywiście nie stało. Przyszły lata 70., 80. i to wszystko się ułożyło i ci wszyscy buntownicy zostali wchłonięci przez establishment, założyli krawaty. No właśnie, bo tutaj też pan profesor zwraca uwagę w tej książce na to, że system amerykański ma w sobie wmontowane pewne takie czynniki samonaprawdy, autokorekty, powrotu na właściwy kurs. I tak zmierzając do końca, bo widzę, że czas naszej audycji rzeczywiście niedługo dobiegnie końca. Czy myślicie, że dzisiaj te mechanizmy autokorekty zadziałają, czy też spełni się taki negatywny scenariusz, że ta Ameryka się podzieli w sposób taki bardziej trwały. Zaczął pan od trudnego pytania i kończył pan jeszcze trudniejszym pytaniem, bo jak wiadomo, że mówienie o przyszłości i tak dalej. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem, bo pamiętam siebie z lat 60. Pamiętam to przekonanie, że Ameryka się rozsypie i się nie rozsypała.